मौसम ये बादल तेरी खुशबू करे पागल, ये मौसम ये बादल तेरी खुशबू करे पागल। ऐसे में दिल पे कोई जोर चले न जानम, ऐसे में दिल पे कोई जोर चले न जानम। ये आलम है चंचल जैसे मेरा खुशबू करे पागल। कुछ तुम्हें से हंसी है, तू मन का मीत है, जीवन संगीत है, लिख दी है नाम पे तेरे ये सांसों की सरगम। ये मौसम ये बादल तेरी खुशबू करे पागल। तेरी खुशबू करे पागल।